Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 21 czerwca, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Od lipca państwowe autostrady mają być darmowe. Dziś ustawą zajmie się Senat. W Kiszyniowie to Mołdawia była lepsza. Polacy przegrali mecz 2-3. Tego ranka po raz 52 rozpoczyna się kultowa audycja Lator z Radiem. Przepisami, które zwalniają kierowców z opłat za państwowe autostrady, zajmie się Senat. Komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Infrastruktury rekomendują przyjęcie nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym bez poprawek. Przepisy przedstawił senatorom wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Jak mówił, zmiana dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze, zdjęcie opłaty z dróg zarządzanych wprost przez państwo autostrad i dróg krajowych. A drugi element to przepisy, które spowodują, że samochód ciężarowy nie będzie wyprzedzał samochodu ciężarowego na autostradach i na drogach ekspresowych. Zwolnione z opłat na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad mają być samochody osobowe i motocykle. Przepisy mają wejść w życie od lipca. 2-3 przegrali polscy piłkarze z Mołdawią w Kiszyniowie w meczu eliminacji do Euro. Kapitan reprezentacji Robert Lewandowski tak podsumowuje to spotkanie. Popełniliśmy jeden, drugi błąd, nagle straciliśmy jakoś pewność siebie. Z piłką po tej pierwszej bramce szybko strzelonej jakby zupełnie zatraciliśmy się w tym, jak mamy grać, ten spokój, taką gdzieś równowagę wprowadzić, znowu spływać znowu. W tej sytuacji mieliśmy jeszcze wiadomo sytuację na zabicie tego meczu na 3-1, ale nie wykorzystaliśmy, więc ciężko tak to powiedzieć, co się stało, bo to aż jest praktycznie niewiarygodne. Arkadiusz Mielik jest rozczarowany postawą drużyny w Kiszyniowie. Tu nie ma co zwalać winy na obrońców, na poszczególnych zawodników, bo cała drużyna może mieć do siebie pretensje. Jest mi przykro, jedyne co możemy powiedzieć, to naprawdę przepraszamy za to, co się stało. We wrześniu Polacy zagrają z Wyspami Owczymi. Najprawdopodobniej w pierwszej połowie września rozpocznie się akcja poszukiwawcza 7 górników i ratowników górniczych, którzy zaginęli ponad rok temu po serii wybuchów metanu w kopalni Pniówek. Trwają prace przy drążeniu dodatkowego chodnika, który pozwoli dotrzeć do zaginionych, informuje wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej do Spraw Technicznych i Operacyjnych Edward Paździorko. Dojeżdżamy do pierwszego chodnika przyścianowego. Jest to około 138 metrów i zostanie nam później około 200 metrów. 20 kwietnia zeszłego roku w wyniku katastrofy w kopalni Pniówek zginęło 16 górników i ratowników górniczych. Ofensywa armii ukraińskiej jest skuteczna, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Żołnierze niszczą siły rosyjskie, mówił ukraiński przywódca w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Teraz nasi wojownicy na południu i wschodzie bardzo aktywnie niszczą wroga, fizycznie oczyszczając Ukrainę. Będzie to kontynuowane w przyszłości. Ochrona przed terrorem oznacza zniszczenie terrorystów. I to jest gwarancja, że złego państwa sprowadzającego zło na Ukrainę już nigdy nie będzie. Ukraińscy żołnierze powoli przesuwają się w stronę Melitpolu i Berdiańska. Na południu obwodu zaporowskiego ukraińska kontrofensywa jest najbardziej intensywna. Do Muzeum Narodowego w Warszawie wraca 11 odzyskanych dzieł sztuki. 5 z nich to polskie straty wojenne. Pozostałe zostały skradzione z muzeum po wojnie, mówi wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Bo mamy tu 3 obrazy na płótnie. Mamy wspaniały gwarz Józefa Branta, który przedstawia kozaka. Odnaleziony po wojnie w gruzach domu, zupełnie przypadkowo. Ten obraz z kolei jest tylko fragmentem większego obrazu. Być może ten większy został też zniszczony. No i mamy jeszcze na przykład coś takiego, czyli szklanica XVIII-wieczna, rzecz też wyjątkowa. Polska w wyniku II wojny światowej utraciła ponad 500 000 dzieł sztuki. Punktualnie o 9:00 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia zabrzmi znana wszystkim Polka Dziadek. Tym samym rozpoczynając kultową audycję Lato z Radiem. Jedną z tegorocznych atrakcji jest Lato z Dreszczykiem, czyli akcja pisania kryminału. Każdy będzie mógł zaproponować kolejny fragment opowieści. Początek kryminału można było usłyszeć w poniedziałek w programie Pierwszym Polskiego Radia. Autorką jest Izabela Żukowska z radiowej Jedynki, a fragment przeczytał aktor Andrzej Mastalerz. Jest wtorek, 19 czerwca 1923 roku. Teraz chętni mogą dopisać kolejny fragment. Mają na to czas do piątku, wyjaśnia Izabela Żukowska. Czekamy od każdego poniedziałku od godziny 12 w południe do godziny 24, czyli noc z piątku na sobotę. Kolejne fragmenty opowiadania będzie można usłyszeć co poniedziałek. Na ich autorów czekają nagrody. Tekst można wysłać poprzez formularz na stronie latozdreszczykiem.polskieradio.pl. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A całość będzie można usłyszeć w czterech porach roku we wrześniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pogodna, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na zachodzie wystąpią burze, lokalnie z gradem, a na termometrach od 27 stopni na Suwalszczyźnie, 29 w centrum do 32 na Kujawach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 7 to druga godzina pory na Trójkę. Witam się z Państwem. Karol Gnat. I Piotr Firan, razem z nami dosłownie w oknie Małgorzata Łukowska, ale nie wiemy Państwo, jak to opowiedzieć. No, proszę sobie samemu wyobrazić to. No, oko wydawcy powoduje, oko że wydawcy, my lepiej to, pracujemy, tak? To jak jakiś turecki talizman. Małgosiu, dziękuję. Tak. No dobrze, proszę Państwa, wczorajszy mecz, cały czas tutaj szukamy, diagnozujemy problem, szukamy rozwiązania, jak wprawić naszą drużynę narodową, reprezentację w lepszy nastrój, a przede wszystkim spowodować, by skutecznie zdobywała bramki. Prowadzący zasugerował, gdzie mogliby pojechać, to ja proponowałbym, żeby ich wysłać na szkolenie do Gromu, takie bardzo intensywne, to może by się wtedy stworzył w nich taki duch grupy, jak to mówią ładnie, team spirit. O, spirit, tak, team spirit, to bardzo, bardzo dobre. Ironic teraz, ironicznie, ale właśnie to jest ten team spirit, jak wydawca przychodzi nam do studia, dziękujemy Ci, Małgosiu. Oko wydawcy jest potrzebne, żeby patrzyło na zawodników. Chardonnay, it's a death row pardon, 2 minutes too late, and isn't it ironic, don't you think? It's like rain! Goodbye. w tym kontekście Alanis Morissette zachęca nas do tego, by o wczorajszym spotkaniu biało-czerwonych myśleć w kategorii dowcipu. Bystre oko trenera Santosza wczoraj obserwowało zawodników, dokonało kilku zmian, no ale to była prawdziwa katastrofa, mówią eksperci. Polscy piłkarze przegrali 2-3 z Mołdawią w meczu w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Proszę Państwa, zagrali fatalny mecz nasi. Być może to jedna z największych kompromitacji naszej kadry w historii. Po przegranej w Kiszyniowie sytuacja Polaków w grupie eliminacyjnej jest bardzo trudna. O szczegółach Mateusz Warianka. Wstyd i kompromitacja to najczęściej padające słowa w kontekście porażki reprezentacji Polski z Mołdawią. Biało-czerwoni po pierwszej połowie mieli wszystko pod kontrolą. Prowadzili 2-0 po golach Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika. W drugiej części Mołdawianie odwrócili losy meczu, głównie po błędach naszych piłkarzy. Przy pierwszym golu piłkę w środku pola w łatwy sposób stracił Piotr Zieliński. Później piłkę w podobny sposób, ale bliżej naszego pola karnego oddał rywalom Tomasz Kędziora, a na koniec błąd popełnił Wojciech Szczęsny. W drugiej połowie nie byliśmy sobą, przyznał obrońca Jan Bednarek. Pierwsze 45 minut były bardzo dobre. Realizowaliśmy plan w 100%. Graliśmy tak, jak mieliśmy grać. Kontrolowaliśmy grę. Przeciwnik nie ma żadnej sytuacji. Myślę, że to, co zrobiliśmy w pierwszej połowie, nie powtórzyliśmy tego w drugiej połowie. Zrobiliśmy kompletnie to na odwrót. Wstyd. Nie wiem, co było w naszych głowach. Myślę, że byliśmy już głową na wakacjach 2-0. Myśleliśmy, że strzelimy trzecią, czwartą bramkę. Mecz dogra sam do końca i tyle. Pokazali nam Mołdawianie, że walką, ciężką pracą, wiarą do samego końca można bardzo dużo zdziałać w dzisiejszej piłce i to jest wstyd, to jest nie do zaakceptowania. Rozczarowania grą Polaków nie krył też nasz kapitan Robert Lewandowski. Ciężko po meczu to skomentować, patrząc na przebieg pierwszej połowy. To jak prowadziliśmy grę, strzeliliśmy dwie bramki, to co się wydarzyło w drugiej. Strzelasz dwie bramki, to wiadomo, no, tracisz trzy bramki na wyjeździe. I to jeszcze w taki sposób sami podarowaliśmy te bramki, więc na pewno to boli i na tą chwilę ten margines błędu jest naprawdę już mały. Ciężko tak to powiedzieć, co się stało, bo to aż jest praktycznie niewiarygodne. Słów opisujących to, co się wydarzyło w Kiszyniowie, nie mógł znaleźć też Arkadiusz Milik. Po takim meczu naprawdę ciężko w ogóle znaleźć słowa. No myślę, że duży wstyd to, co dzisiaj pokazaliśmy, szczególnie w drugiej połowie. Nie mamy prawa przegrać takiego spotkania. No a jednego przegraliśmy i wstyd, bo nie znajdę innego słowa na szybko. Bohaterem reprezentacji Mołdawii został Ion Nicolescu. Napastnik Bejtara Jerozolima zdobył 2 gole. Trzeciego dołożył Władysław Baboglo. Porażka w Kiszyniowie to z pewnością największa kompromitacja naszej kadry w XXI wieku. Dla Mołdawii to historyczny sukces. Sytuacja Polaków w grupie eliminacyjnej jest na razie dramatyczna. Po 3 meczach mają tylko 3 punkty na koncie i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Gorzej w kwalifikacjach spisują się tylko Wyspy Owcze. Proszę Państwa, zastanawialiśmy się, co się wydarzyło w drugiej połowie i już wiemy, że nasza wydawczyni wtedy, jak zobaczyła, że wygrywają, przełożyła wajchę, bo powiedziała, to tak się nie może skończyć, bo nie będzie tematu. No w audycji. I coś się zrobiło, jest jakaś dyskusja, Państwo też ożywieni o poranku. Ja się zastanawiam, czy nie zrobić takiego samego prezentu Wyspom Owczym. 47 tysięcy ludzi tam mieszka, to byłby hit, no. Ale z drugiej strony, jeżeli nasza wydawczyni ma takie moce, to może też odpowiednio poprowadzić polską reprezentację. O, Małgosiu, twoje oko by pięknie spojrzało na tę sytuację boiskową. Tematem wczorajszego spotkania zajął się Mateusz Warianka. And there's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good at it. Why did you swallow down my poison? I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know that you're leaving me breathless? Care about the cash flow. We got another kind of goal. We keep a hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? Karol, ożywiłeś się przy tej Okarynie. Michael Patrick Kelly. To 1/16 Kelly Family. 7 tak, tysięcy mówię? Sportowców z 48 krajów. Bo teraz o sporcie, ale o tak przyjemniejszej wersji sportu. Mam nadzieję. Mamy taką nadzieję, tak. 7 tysięcy sportowców, ponad, proszę państwa, 7 tysięcy sportowców weźmie udział w Igrzyskach Europejskich, które odbywają się w Krakowie oraz kilku innych miastach południowej Polski. Impreza zaczęła się wczoraj w Tarnowie, a o szczegółach już teraz Bartosz Maziarz z Radia Kraków. Podczas Igrzysk Europejskich będziemy mogli zobaczyć mniej popularne w Polsce dyscypliny sportowe, tak jak plażową piłkę ręczną, w której pierwsze mecze rozegrano już we wtorek na specjalnie powstałych do tego boiskach w Tarnowie. To chyba najmniej popularna z plażowych dyscyplin, a niezwykle widowiskowa. Co ciekawe, bramki zdobywane w tej odmianie piłki ręcznej na plaży, zdobyte w jakiś widowiskowy sposób, na przykład po półobrocie w powietrzu, liczą się podwójnie. Ona jest bardziej widowiskowa od tej tradycyjnej halowej piłki ręcznej? Tak, krótsza, widowiskowa, więcej się dzieje. Uważam, że jest to jeszcze mało popularny sport i to, że te igrzyska dzieją się w Krakowie, może nam pomoże go wypromować. Na terenie miasteczka studenckiego krakowskiej AGH powstała wioska olimpijska, w której ma zamieszkać w sumie 3,5 tysiąca sportowców. Burmistrzem tego miejsca został Robert Korzeniowski, były chociaż i czterokrotny mistrz olimpijski. Tutaj mamy akademiki, które są w bardzo dobry sposób, nie jakiś wielogwiazdkowy wyposażone, ale to jest absolutnie wszystko, co potrzeba. Mamy stołówkę, która jednocześnie może pomieścić 1400 zawodników. Jako ciekawostkę dodam, że zjedzą oni 62 tony jedzenia. No jak będą mieć większy apetyt, to pewnie domówimy jeszcze. Życie w takiej wiosce ma swój czas. Też mamy strefę relaksu, kiedy zawodnicy przyjeżdżają czy po meczach, czy po już zakończonych zawodach w ogóle mogą pobawić się bardziej. I zawodnicy bezwzględnie muszą po 22 spać. Ja jako mer wioski, czy niektórzy mówią sołtys, kto jak chce, a bardziej sołtysem jestem, bo to wioska w końcu, to będę pilnował tego, żeby tutaj nikt nikomu nie przeszkadzał. Ważnym i wzbudzającym ciekawość elementem każdych igrzysk czy mistrzostw jest ceremonia otwarcia. Ta już dziś o godzinie 20:30 na Stadionie Miejskim przy ulicy Rejmonta w Krakowie, na którym na co dzień występują piłkarze Wisły Kraków. Na pewno będą występy choreograficzne, na pewno wspomnimy o wybitnych Polakach. Na przykład wspomnimy o papieżu Janie Pawle II, natomiast wspomnimy też o Koperniku, o Marii Curie Skłodowskiej. Na pewno wspomnimy też o naszych sportowcach, którzy są rozpoznawalni na całym świecie, takich jak chociażby Robert Lewandowski, jak Iga Świątek, Robert Kubica. Przedstawimy to, z czego Polska słynie, to, w czym Polska jest najlepsza. Oczywiście pojawią się też koncerty. Opisywał rzecznik spółki Igrzyska Europejskie 2023 Dawid Gleń. Nie ma co ukrywać, Igrzyska Europejskie mają dużo niższą rangę niż olimpiady, ale wydaje się, że organizatorzy zrobili co mogli, żeby zadbać o ich najwyższy poziom. W 12 na 29 dyscyplin zawody te będą miały rangę Mistrzostw Europy. W 19 dyscyplinach będą to także kwalifikacje do przyszłorocznej olimpiady w Paryżu. Igrzyska Europejskie będą szansą do pokazania się naszych reprezentantów w mniej popularnych dyscyplinach, jak wspomniana plażowa piłka ręczna. Nie można też zapomnieć o obiektach sportowych, które powstały lub zostały zmodernizowane specjalnie na to wydarzenie, a mają służyć przez lata, jak chociażby tor do zawodów w kolarstwie górskim na Górze Parkowej w Krynicy i wiele innych. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Igrzyska Europejskie potrwają do 2 lipca w Krakowie. Rozgrywki będą też w Chorzowie, Rzeszowie i we Wrocławiu. Tam zostaną rozegrane pojedyncze dyscypliny. 20 minut po godzinie 7. Cisza. 23 minuty po godzinie 7, pora na trójkę w sprawie wczorajszego meczu jeszcze. Tak jakby wszystko się przeciwstawiło reprezentacji Polski. Trudno wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego tak na gorąco, ale prawda jest taka, że jeśli awansujemy, to pewnie w ostatniej kolejce lub w ostatnich dwóch. I będzie to proces niezwykle ciężki, bolesny dla wszystkich kibiców. Kłaniam się, do widzenia. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Ale jakże emocjonujący, no bo do końca nie będzie wiadomo, co dalej. A my wiemy, co przed nami, jeśli chodzi przynajmniej o nasz program, proszę państwa. Za chwilę raport z dróg. Jan Wiewiór będzie miał dla państwa najnowsze informacje, a później serwis trójki. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Ostatni dzwonek z MediaMarkt. Złap okazję na wakacje. Teraz Apple iPad 9 generacji. 64 GB pamięci wewnętrznej. Tylko za 1699 zł. MediaMarkt. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z polskiej grupy górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Pora sprawdzić sytuację na drogach. Jan Wiewiór dzisiaj trzyma rękę na pulsie. Janku, jak sytuacja? Niestety nieciekawie na A4 cały czas na wysokości Legnicy między węzłem Legnica Południa a węzłem Legnica Wschód. 87 km blokada w kierunku Wrocławia po zderzeniu dwóch samochodów. Poważne utrudnienia także na drodze 73 między Placanowem a Tarnowem. W Dąbrowie Tarnowskiej samochód osobowy zderzył się z autem dostawczym. Droga jest całkowicie zablokowana. Teraz pomoże i zakorkowana obwodnica. Stoi dojazd do węzła Gdańsk Południe od węzła Karczemki na jezdni w kierunku Torunia. Nieciekawie także na Śląsku na drodze S86. Ponad 5-kilometrowy korek jest na całej trasie z Sosnowca do Katowic. Obok nadal korkuje się S1 między Dąbrową Górniczą a Podwarpiem. Na wyjeździe z Dąbrowy Górniczej spowolnienia są w obu kierunkach. Radio Nawigator Trójki. Kolejny raport już za godzinę, a teraz serwis Trójki. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Senat na rozpoczynającym się przed południem posiedzeniu zajmie się ustawą o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. 14. emerytura będzie równa minimalnej, która w tym roku wniesie 1588 zł brutto. Do świadczenia w tej wysokości uprawnieni będą seniorzy, którzy pobierają emeryturę do 2900 zł brutto miesięcznie. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Do Muzeum Narodowego w Warszawie wróciło 11 odzyskanych dzieł sztuki. 5 to straty wojenne, 6 to fotografie z widokami Tatr i Zakopanego, które zostały skradzione po wojnie. 11 dzieł bardzo różnych. To wskazuje także na bogactwo i różnorodność tej domeny, która zaginęła, której wciąż poszukujemy. Mówi wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Polska w wyniku II wojny światowej utraciła ponad 500 000 dzieł sztuki. W Brazylii skonfiskowano prawie 29 ton płetw rekinów pochodzących z nielegalnych połowów. Miały trafić do Azji, gdzie są uważane za przysmaki. Płetwy przejęto od dwóch firm eksportowych. Jedna z nich zlokalizowana była w stanie Santa Catarina, druga w stanie São Paulo. Firmy wykorzystywały pozwolenia na łowienie innych gatunków, aby prowadzić zakazany połów rekinów. Brazylijska Agencja Ochrony Środowiska szacuje, że zabitych zostało 10 tysięcy ostronosów atlantyckich i żarłaczy błękitnych. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Wczesne informacje ekonomiczne do studia przenosi dzisiaj Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś w Londynie rozpoczyna się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. W jej trakcie zaprezentowane zostaną polskie firmy, które mogą włączyć się w ten proces. A tymczasem Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE będzie mogła ubezpieczać firmy działające na Ukrainie właśnie. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych i to ważna zmiana dla firm, mówił w Trójce Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzięki temu polskie firmy będą mogły szybciej wejść na ten rynek niż konkurencja z innych krajów, właśnie dzięki temu, że będziemy mogli lepiej reagować, elastycznie reagować na te kwestie. To również na przykład możliwość ubezpieczenia pojazdów, właśnie tych, które również będą dokonywały przewozu transportu towarów na Ukrainę. W lipcu projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach eksportowych zajmie się Sejm. Rośnie udział energetyki wiatrowej w polskim miksie energetycznym. Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wynika, że w ubiegłym roku produkcja energii elektrycznej z wiatraku wyniosła blisko 19 terawattogodzin, czyli o 15% więcej niż rok wcześniej, mówi prezes stowarzyszenia Janusz Gajowiecki. Bez wątpienia nabraliśmy tego przyspieszenia. Stało się, zasada 10H została zliberalizowana i to sukces naszych firm. Otworzyło to okno na dalsze inwestycje w energetyce wiatrowej na lądzie. Potencjał rozwoju ma także morska energetyka wiatrowa, a wspomniana zasada 10H dotyczy minimalnej odległości turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. 1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego, a to oznacza obowiązki dla pracowników i pracodawców. Trzeba będzie zrobić na przykład zaległe badania okresowe i wstępne medycyny pracy, czy uzupełnić brakujące szkolenia BHP. Dolar kosztuje 4,07 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,53, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,19 zł. Proszę pamiętać także, że jeśli wykonują Państwo dzisiaj jakieś prace zewnętrzne, przy takiej temperaturze powyżej 30 stopni koniecznie trzeba zasłaniać głowę, nawadniać się, a w przypadku skrajnych temperatur można na chwilę zrobić sobie przerwę. Dzisiaj będzie, proszę Państwa, bardzo gorąco. Wczoraj mieliśmy upalny dzień z temperaturami nawet sięgającymi 31-32 stopni. Dzisiaj w dzień na wschodzie na razie pogodnie, na pozostałym obszarze już powoli zachmurzenie robi się umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze. Tego dzisiaj możemy się spodziewać. Miejscami także spadnie grad. Temperatura od 24 stopni nad morzem, 26 na wschodzie kraju do 32 stopni na zachodnich krańcach Polski. Wiatr w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Talk to me, what's on your mind? Hard to see. Won't you let me inside? I wanna dive into your ocean, weekend ice. I'm not afraid of the emotion. Do what you like. Talk to me. What's on your mind, baby? I don't mind. can hide, we can fly. Baby, I don't. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do godziny ósmej. Jeśli chodzi o wczorajszy mecz, proszę Państwa, zawsze po przegranym analizujemy. No tak jak to powinno się dziać też w szatni, sztab cały działa, oczywiście jest trener, są zawodnicy. Każdy gdzieś tam w swojej głowie robi rachunek sumienia i myśli sobie, no to zawiodło, albo nad tym powinniśmy popracować. A Państwa zdaje na ten temat? Żeby zmotywować naszych piłkarzy, każdy piłkarz, który nie sprawdzi się na boisku, będzie musiał stoczyć walkę w klatce w MMA. I jak ich tam trochę obiją, to może się w końcu ruszą. Dzisiaj Państwa kreatywność no nie zawodzi. Liczymy te punkty, przyglądamy się tej tabeli. Na pierwszym miejscu Czesi z 7 punktami, później Albania. W najgorszym przypadku loty z Radomia do Tirany, 2 godziny się leci, komuś trzeba kibicować w tej grupie, no ale liczymy, że biało-czerwoni jakoś się podniosą, Wyspy Owcze na naszej drodze staną, no potężny zawodnik, damy radę chyba. A co Państwo jeszcze na ten temat sądzą? Przeżywamy wczorajsze spotkanie w Kiszyniowie. Te 2 strzelone bramki, one potwierdziły, że jesteśmy potęgą. Po prostu piłkarze stwierdzili, że resztę meczu wygra ich sława i chwała. Pomylili się. Ale ładne, sława i chwała. A mówił szczęsny Wojciech, że w naszym DNA jest cierpienie. To była butikowa gra. Miało się samo wygrać. Proszę Państwa, 2 dwójki, 7 trójek. Samotny człowiek. Zgubione szczęście nigdy nie wraca, choćbyś chciał. Tyle w życiu się zmienia. Zaufaj przeznaczeniu. Wykorzystaj tę chwilę. Może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia. Tyle jest do stracenia. Za każdy dzień, który w życiu trwa, za każde wspomnienie. Jedna z krakowskich restauracji jako pierwsza w Polsce z dwiema gwiazdkami Michelin to najwyższe, najbardziej prestiżowe wyróżnienie w zakresie gastronomii. Jak mówi profesor Jarosław Dumanowski, historyk kulinariów, restauracja, która je otrzymuje, musi spełnić następujące warunki. To niepowtarzalna jakość, smak, wygląd i estetyka restauracji, niezawodność i wysoki poziom obsługi. O tym, jak zaczęła się historia gwiazdek Michelin i dlaczego producent opon zajmuje się przyznawaniem wyróżnień kulinarnych, więcej Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków. Historia gwiazdek Michelin sięga 1900 roku, kiedy samochody nie były jeszcze tak popularne. Właściciel firmy oponiarskiej, André Michelin, wpadł na pomysł utworzenia przewodnika kulinarnego. Mówi Katarzyna Płachecka, krakowska aktywistka kulinarna. Właściciel firmy oponiarskiej wpadł na taki pomysł, żeby ułatwić swoim klientom podróżowanie i też zachęcić ich do tego podróżowania, a podróż najfajniej właśnie jak ma jakiś cel kulinarny, więc stworzył przewodnik po Francji, w którym opisywał najciekawsze restauracje i też takie właśnie stacje serwisowe, miejsca, w których można było naprawić samochód albo wymienić opony. Później w 1931 roku oprócz rekomendacji zaczęto przyznawać gwiazdki. Jedna, dwie i trzy oznaczają restauracje o różnym prestiżu. Jedna gwiazdka to restauracja warta uwagi, można tak powiedzieć. Druga to miejsce z nieprzeciętną kuchnią, warta odwiedzenia. A trzecia to wybitna restauracja warta specjalnej podróży. Inspektorzy Michelin nie patrzą tylko na jedzenie, mówi Płachecka. Inspektorzy Michelin mają tak naprawdę wielkie, bardzo obszerne ankiety z różnymi kryteriami, które sprawdzają podczas anonimowych wizyt w restauracjach. Wiemy na pewno bardzo dużo na temat tego, jak musi zachowywać się obsługa, jakie standardy muszą być spełnione. Też szefowie kuchni muszą prezentować bardzo autorskie podejście z dużym poszanowaniem dla produktu. Profesor Jarosław Dumanowski, historyk kulinariów, mówi, że gwiazdka Michelin to ogromny prestiż, zaufanie i sława dla restauracji. Jest to po prostu takie zewnętrzne, niezależne, oparte na zaufaniu do Michelina, zaświadczenie, poświadczenie, że jest to restauracja na wysokim poziomie. Ale to także sława na arenie międzynarodowej dla miasta i kraju, gdzie restauracja się znajduje. Kraków jest miastem stawiającym na turystykę, a turystyka kulinarna jest ważną jej częścią. I do restauracji z gwiazdką przyjeżdżają ludzie z zagranicy, specjalnie wybierają się właśnie, by te restauracje odwiedzić. Wizyta w restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin to coś więcej. Niektórzy mówią o spotkaniu ze sztuką. To jest sztuka, opowiada, ten kucharz nam coś opowiada o sobie, o smaku, o jedzeniu, o kraju, o regionie, o historii. Jest to coś, co napędza turystów z bardzo zasobnym portfelem, którzy idą do restauracji w zasadzie nie po to, żeby coś zjeść czy się najeść, tylko żeby coś przeżyć, żeby mieć do czynienia ze sztuką i są w stanie zapłacić za to dużo pieniędzy. Jak mówi Płachecka, w restauracjach z gwiazdkami Michelin zwykle nie ma menu à la carte, tylko menu degustacyjne. Takie menu zaczyna się od amuse-bouche, od takiej przekąski od szefa kuchni. Często jest to tajemnica, co to będzie. Później mamy przystawki, zdarza się, że dwa dania główne. W trakcie między daniem głównym a deserem mamy intermezzo, czyli coś, co pozwala nam odświeżyć kubki smakowe. Później deser, raczej dwa desery. I po deserze jeszcze petit four, czyli jakieś małe czekoladki, trufle. A taka przyjemność może trwać naprawdę długo. Taka kolacja zazwyczaj trwa około 3 godzin, ale zdarzyło mi się też być na 5-godzinnych kolacjach. Elżbieta Raczyńska, Radio Kraków. Pierwsza gwiazdka trafiła do Polski 10 lat temu, później w 2016. Wyróżnienie otrzymała kolejna warszawska restauracja. W 2020 do grona szczęśliwców dołączyła właśnie krakowska restauracja, która w tym roku otrzymała kolejną gwiazdkę do kompletu. W międzyczasie przejrzałem zdjęcia z tej restauracji. No fajnie to wygląda, szczególnie na kwadrans przed godziną 8:00, to tam może trochę zaburczyć w brzuchu. Gratulujemy, bo to piękna sprawa, proszę Państwa. A jeśli chodzi o rezerwację, gdyby ktoś z Państwa chciał spróbować, to dopiero dostępne są miejsca od, uwaga, uwaga, października. They wanna get Przed nami felieton, proszę państwa, dzisiaj o pewnej części garderoby. Ta część występuje w liczbie mnogiej i w powszechnym użyciu. 10 minut pozostało do 8. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Czy państwo kiedyś myśleli o spodniach? Ja najmocniej przepraszam, iż ośmielam się pytać o to państwa, ale rzecz jest ważna. Źle by było przecież nosić spodnie bezmyślnie. Nosić spodnie bezrefleksyjnie. A bywa tak, że się portki naciśnie i wio do pracy. Ba, jak pisał Wyspiański, byli i tacy, że się lepiej miewali, gdy pod spód nic nie wdziewali. Co się w sumie ze spodniami wiąże, ale o tym opowiem za chwilę. Po pierwsze, zauważyć musimy, drodzy państwo, że gdy na przykład chcemy kupić spodnie, to powiemy o parze spodni. Przy czym para spodni to nie znaczy, że kupujemy spodnie razy dwa, tylko jedne spodnie, czyli parę spodni. Dwie pary spodni to po prostu dwie sztuki. Tak jak mowa o tym, że mamy parę okularów, czy dżinsów, kalesonów, majtek lub nożyczek. Gdyby nam zaparowały okulary, to byśmy mieli zaparowaną parę okularów. A czemu para? A dlatego, szanowni państwo, że wszystkie takie rzeczowniki to przedmioty składające się z dwóch części. Okulary mają dwa szkła, nożyczki dwa ostrza, sanie dwie płozy, a spodnie, no właśnie, dwie nogawki. Pluralia tantum to są rzeczowniki, które posiadają tylko liczbę mnogą. Aż dziw, że nie są to nieszczęścia, bo te zazwyczaj chodzą parami. A skąd, zapytacie państwo, nazwa spodnie? Otóż wszystko sięga zamierzchłej epoki średniowiecza. Do XIV wieku zarówno mężczyźni, jak i kobiety ubierali się w długie stroje sięgające do kostek. Jednak w takiej, powiedzmy, tunice ciężko było wsiadać na konia. I tak powstał pomysł, by suknię przeciąć, zeszyć nogawki i ułatwiać wsiadanie na konia. Tylko że, zwróćmy uwagę, chodziło o część ubrania spodnią, noszoną pod spodem, pod wierzchnią tuniką czy kolczugą rycerza. Od noszenia pod spodem powstały spodnie. Długo jednak trwać musiało, zanim panie powszechnie zaczęły wkładać spodnie, chociaż w nich wygodnie. Ale o damskich sukniach czy siodłach to już przy innej okazji pantałykowania państwu opowiem.